100 Nederlandse militairen met een opleiding tot drone-specialist, schrijft het AD. Daarmee leren ze zichzelf en anderen te beschermen tegen vijandige drones. In Oekraïne sneuvelen er elk uur 80 militairen, doordat ze niet weten hoe ze ermee moeten omgaan. Israël heeft weer doelen in het zuiden van Beirut aangevallen. Daarbij zijn volgens de Libanese overheid 7 mensen gedood. Er raakten ook tientallen mensen gewond. Israël zegt dat een van de doden een hoge commandant van Hezbollah is. Sinds Libanon bij de oorlog is betrokken, zijn al meer dan 1200 mensen gedood. Op de Krim is een Russisch militair vliegtuig neergestort. Niemand aan boord heeft het overleefd. Er zaten 6 crewleden en 23 passagiers in het vliegtuig. Het vliegtuig lijkt door een technisch probleem te zijn neergestort. Oekraïne heeft nog niet gereageerd. Vorig jaar hebben ze op de Krim 2 van diezelfde toestellen vernietigd. En stemmen per post wordt in Amerika een stuk moeilijker gemaakt. President Trump voert strengere regels in omdat het erg fraudegevoelig zou zijn. Alleen mensen die ervoor zijn goedgekeurd mogen dan nog per post stemmen. Zelf stemde Trump 6 jaar geleden ook per post voor de Republikeinse voorverkiezingen. De dag begint bewolkt, in het oosten gaat de zon schijnen. Vanmiddag breekt die ook in het westen door. Het wordt 11 tot 13 graden. En dat was het nieuws op 538. 538. De 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 7. En win 10.000 euro. Druk op de knop in de 538 app. Radio 538. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Cause the thing I love about me is you.

Saturday, Sunday. Jouw hits hoor je op 538. Sam Fender en Olivia Dean. Bring me in.

and I realize if you ask.

is nieuw bij 538. Kensington, Living 4. Jouw hit, jouw 538. Nieuw.

when I